الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. Şimdi değerli kardeşlerim, dün akşam dar da olsa Hazreti Lut toplumunun durumunu anlatmıştık. Şimdi ise Medyen halkına geldik, Medyen toplumuna geldik. Yani bir bakıma Şuayb peygamberin peygamber olarak geldiği toplum, Medyen ülkesiymiş orası. Buraya Eyke de denir. Çok ağaçlıkmış. Eyke'nin anlamı oymuş. Medyen tabii o Sina bölgesinde ama nasılsa ağaçlık bir bölgeymiş. Şuayb peygamber de onlara gelmiş. Şuayb peygamber Hazreti İbrahim'in neslinden geliyor. Hazreti Nuh'tan geliyor. Daha evveli de Hazreti Adem. Aynı zamanda da Şuayb peygamberin kayınpederidir. Yani şu Hazreti Şuayb kızlarından birini Hazreti Musa'ya vermiş. Böylece Hazreti Musa Şuayb peygamberin damadıdır. Şimdi Yüce Allah bu açıklamayı, bu girişi yaptıktan sonra Şuayb ve ilâ Medyen'e hâhum Şuayb'a, Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i gönderdim diyor Allahu Teala. O da gâle yâ kavm i'budullâhe mâ leküm min ilâhin gayr. Bütün peygamberlerin temel prensibi olan prensibi o da söyledi. Ey kavmim dedi, u'budullâhe Allah'a kulluk edin, Allah'a tapının, mâ leküm sizin için yoktur, min ilahin bir tanrı yoktur, gayru ondan başka. Kendisinden başka sizin için tanrı olmayan Allah'a kulluk edin. Manayı verelim, döneceğiz başa. Gadca etküm, size geldi. Beyyinetüm min rabbiküm, Rabbinizden bir açıklama, bir delil, bir kanıt geldi. Fe'evful keyle vel mizane, ölçüyü ve tartıyı tam yap. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءُ İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضُ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا İslah olduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Fesat çıkarmayın. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ Bu sizin için daha hayırlıdır, daha iyidir, daha değerlidir. İn kuntum müminin, eğer inanıyorsanız. Şimdi bu bizim birinci ayetimiz. Bu 3-4 satır uzun bir ayet. Birkaç konuyu beraberinde barındırıyor bu ayet. Şuayb peygamberin toplumuna asırlar evvel, milattan önce kaçıncı asırda yapmış olduğu konuşmayı Allahu Teala bize naklediyor. Arapçaya çevirmiş onu Allahu Teala. O peygamber kendi toplumuna neler söyledi? Bu söylemin içerisinde arkadaşlar o toplumun hastalıkları da var. Yani bu ayetten biz sosyolojik manada, inanç manasında o dönemdeki Medyen toplumunda hangi hastalıkların olduğunu da işaret ediyor ve bunları düzeltmeye çalışıyor. Şimdi bakalım. Yani bu konuşuğu, bu sözü, Şuayb Peygamber'in bu anlatımını, bizim ayeti kerimemizi açalım bakalım, analizini yapalım. Gâle yâ kavmi ibudullâhe mâ leküm min ilâhin gayrı. Kendisinden başka tanrı olmayan Allah'a kulluk ediniz. Demekle şu çıkıyor meydana, o dönemdeki Medyen halkı müşrik. Allah'tan başka tanrılara tapıyorlardı. Böylece bir iman hastalığı varmış. Toplumda bir şirk kirlenmesi vardı. Bir inanç kirliliği vardı. Ki Hazreti Şuayb birinci prensip olarak bunu koyuyor. Allah'tan başkasına kulluk et. Bu prensibi koymakla anlıyoruz ki toplumda tek tanrıya tapınılmıyordu. Birçok tanrı vardır ki, şirk vardır ki, Şuayb peygamber bunu söyledi. Bugün de aynen bu problemimiz var. Yani bugün Şuayb peygamberin veya bizim peygamberimizin bu Kur'an-ı Kerim'de öne sürdüğü tevhid inancına bugün ihtiyacımız var. Çünkü insanlar şirk yapıyor. Farkında değiliz. Neyi ne kadar sevdiğimizin, seveceğimizin farkında değiliz. Onun için bizim tanrılarımız fazla. Nefsimiz tanrımız oluyor, malımız tanrımız oluyor, çocuğumuz tanrımız oluyor. Efendim, yatırlar tanrımız oluyor, mezarlar, ölüler tanrımız oluyor. Biz kime tapmıyoruz ki? Bu Müslümanlık şu anda çok kirlenmiş bir Müslüman toplum. İşte o dönemde de vardı ki, Şuayb peygamber konuşmasına böyle başlıyor. Bu sefer قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizden size bir delil, bir kanıt, bir açıklama, bir beyan, bir ultimatum geldi. Nedir bu delil, ultimatum, açıklama, bu beyan? Nedir? فَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. Ha, ölçüyü ve tartıyı tam yapın niye dedi? Demek ki ticarette bir kirlenme var. Tüketicinin hakkı yeniyor. Yani kul hakkı yeniyor. Ticaret yapanlar, satanlar ölçüyü ve tartıyı tam yap. Bu çok önemli. Aynı beyanı Hud suresinde de söylüyor Şuayb peygamber. Orada diyor ki ölçüyü ve tartıda adil olun. Orada adil olun kelimesini kullanıyor. Burada tam yapın diyor. Yani birbirini tamamlıyor. Tam yap demekle adil olun demek arasında bir fark yok. Orada Allah-u Teala demek ki bu lafı bir iki defa söylemiş Şuayb peygamber. Orada adil yapın sözünü söylüyor. Burada tam yapın sözünü alıyor Allah-u Teala. Ama problem şu. Toplumda ekonomik problem var. Sömürenler var, sömürülenler var. Ölçü ve tartının haddi kayboldu. Adaleti kayboldu. Adam, işte bugün de yapıyorsunuz, pazarda görüyorsunuz. Yukarısına koyuyor domateslerin iyisini, aşağıda koyuyor çürüklerini. Sana verirken çürüklerini de veriyor. Rusya'ya mal satıyoruz, geri gönderiyorlar. Niye? Aşağısı çürük. Yukarısı tamam, aşağısı çürük. Bugün de aynı şey var. Yani bugün de ölçüde ve tartıda problem var. Dünyada problem var. İşte onun için Şuayb peygamber burada ölçü ve tartıyı tam yapın. Ve la tabhasun naşe eşyaum. İnsanların mallarını eksik verin. Böyle bir sorun var. Yani. O zaman böyle bir problem var. Yani ki Şuayb peygamber Allah'a imandan sonra, tevhid inancından sonra ölçü ve tartıyı gündeme getiriyor. Yani orada namaz kılın filan demiyor. Oruç tutun filan demiyor. İkinci prensip ölçü ve tartıyı koyuyor. Dehşet bir şey. Ama bu söylevler o günkü problemi bize söylüyor. Efendim? Peki, insanlar ölçü ve tartıyı eksik yapsalar ne olur? Ne? Bırak ya, bırak yapsın. Şey var ya, liberalizm. Bırakın kazansın, nasıl kazanırsa kazansın var ya liberalizm. Ekonomide liberalizm böyle ya. Ha. Ya bırak, zaten onu söylüyorlar bak. Ekonomide liberalizm ilk defa o zaman çıkıyor. Ta Şuayb peygamberde çıkıyor ha. Şimdi oraya gideceğim o Hud suresinde. Şimdi ne olur ya? Onu da söylüyor Şuayb peygamber. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاحِهَا. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. İşte fesatçılık olur. Bozgunculuk olur. Anlıyor musun? Toplumun ekonomik dengelerini, hukuki dengelerini bozarsınız. O zaman fesat çıkarmış olursunuz toplumda diyor. Şimdi bak sistem nasıl konuyor? Tevhid inancından ekonomiye, ekonomiden ıslahata, toplumun dengelerinin bozulması konusunu ele alıyor. Demek ki o zaman toplumda bir denge bozukluğu var. Bir denge bozukluğu var. Zâlikum hayrun leküm in kuntum mu'minîn. Şuayb peygamber diyor ki sözünün sonunda, eğer inanıyorsanız, eğer sizde iman varsa bu sizin için daha hayırlıdır. Bu söylediklerim sizin için daha hayırlıdır. Ha, o zaman şu meydana geliyor. Şu meydana geliyor. O zaman Şuayb peygamberin anlatışından bugüne şunu getiriyoruz bu ayette. Yani ekonomik ahlakın ve toplumsal dengelerin üzerine oturacağı değerlerden biri imandır. Bak şimdi, muhteşem. Yani Şuayb peygamber bu ayeti söylerken, tabi bize ayet olarak gelmiş, söylerken eğer inanıyorsanız diyor. Bak şimdi. Ha, inanmıyorsanız size ben bunları anlatmam bir şey ifade etmez. Çünkü siz, sizde iman yok. İman olmayan bir adama ahlakı yaşatmak mümkün değil. Bakma siz Müslüman olduğu halde ahlaksızlık yapıyor. Onun imanında defo var, defo. Onun imanı yaralı. O iman olsa onu yapmaz. Adam devleti çalıyor. Yolu yapıyor. Bir de bakıyorsun bir sene geçmeden yol bir daha yapılıyor. Çalmış. Çalmış kardeş. İnşaatın demirinden çalar, çimentosundan çalar, kumundan çalar, çalar oğlu çalar. E sonra oldu iyi. Allah da onu başka bir yerden çıkartıyor, ondan da farkında değil. İşte bu ahlakın, sosyal ahlakın, ekonomik ahlakın temelinde iman vardır diyor. Bu imanın üzerine oturmalı. O iman kontrol etmeli. Dehşet bir şey. Ve Şuayb peygamber devam ediyor. Ayete mana vereyim, sonra tekrar bunun gibi analizini yaparız. وَلَا تَقْعُدُوا. Oturmayın diyor şimdi topluma Şuayb peygamber, oturmayın. بِكُلِّ سِرَادٍ. Her yolun başına oturmayın. Oturuyorlarmış. Bayağı oturma değil ha, böyle gidip de yolun başına oturmak değil. Bak şimdi neler, nelere oturuyorlar şimdi bak. تُعِدُونَ. Tehdit ederek. Halkı tehdit ederek yolun başına oturmayın. وَتَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah'ın yolunu engellemek için. Allah'a giden yolu engelleyenler varmış o zaman. İşte o engelleme olayı tehdit ederek insanları bu yoldan gitmeyin, şeytanın yolundan gidin, pisliğin yolundan gidin diyorlarmış. Böylece Allah'ın yolunun üzerine oturuyorlarmış. Engelliyorlarmış. Özgürlüklere mani oluyorlarmış. İbadet özgürlüğüne, inanç özgürlüğüne engel oluyorlarmış. Baba. Şimdi o bu meseleyi aldı ele şimdi. Men amene bihi, o Allah'a inanan kimselerin Allah'ın yolu üzerinde tehdit ederek oturmayın. Ve tebuhuneha imece, ve o yolun üzerine oturarak Allah'ın yolunu eğri büğrü göstermeyin. Bak. Şimdi adam oradan gidecek değil ha, gel buradan gitme. Buradan gitme. Tehlikelisin. Ha bu önün çok virajlıdır. Buradan araba gitme. Eğri büğrüdür Allah'ın yolu. Gidilmez oradan. Böyle diyorlarmış. Yapmayın bunu. Bunu yapmayın. Velkuru id kuntum galilen fekesserak. Siz çok az bir toplumdunuz. Sizi çoğalttı. Bunu hatırlayın. Velkuru, bakınız. Keyfe, nasıl? Kâne âgıbetül mufsidîn. Fesat çıkaranların sonunun ne olduğuna bir bak, nasıl olduğuna bir bak dedi. Şuayb peygamberin ikinci ayeti bu burada. Şimdi bu ayetin analizini yapalım. Şimdi şeytan, Allah onu kovduğu zaman da dedi ki Allah'a, şeytan, iblis, ثُمَّ لَأَقُدَنَّ لَهُمْ صِرَابَكَ الْمُسْتَقِيمِ, senin doğru yolunun üzerine oturacağım ya Rabbi dedi. Baba. Doğru yolunun üzerine oturacağım. Oraya gelenleri senin o yolundan çıkartacağım. Nasıl çıkartacağım biliyor musun? ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Araf suresi. İkinci sayfasında. Onlara arkalarından geleceğim, önlerinden geleceğim, sağlarından geleceğim, sollarından geleceğim. Onları etkileyeceğim de ben, sen onları şükrede bulamayacaksın ya Rabbi. Allah'a! Bunu söyle şeytan. Şimdi şeytan geçiyor önümüze, farkında değiliz tabii. Önden kandırmak istiyor. Olmuyor. Geçiyor arkadan kandırmak. Olmuyor. Sağa geçiyor. Olmuyor. Sola geçiyor. Olmuyor. Dört bir taraftan saracağım onları dedi. Dört bir taraftan. Şimdi bu Şuayb'ın toplumu da böyle. Oturdular Allah'ın üzerine. İnsanların Allah'a ibadet yapmasını engelliyor. Allah'a inanmasını, tevhidine inanmasını engelliyor. Yani inanç özgürlüğünü engelliyorlar. İbadet özgürlüğünü engelliyorlar. Aynen bugünkü gibi. Nokta nokta diyemiyoruz. Adamlar oturdular yolda, kapıda oturdular, üniversitenin kapısında oturdular, başörtülü kızı içeri almadılar. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir dünya var mı ya? Giremezsin içeri. Ya ben hanımımı alamadım içeri ya. Ula ben okulda hocayım, 37 sene dışarı alamadım ya. Ha bu işe bak ya. Böyle bir dünya var mı ya? Aynen şu ev toplum. Aynen medyan toplum. Hiçbir fark yok. Yani Şuayb peygamber gelse diyecekti onlara. Ya oturmayın ya bu yolun üzerine ya. İnanç özgürlüğünü ve iman özgürlüğünü, ibadet özgürlüğünü engelleme olayı ta o zamandan başlamış. Daha eskiden başlamış. Hazreti Nuh'tan başlamış da. Ta o zamandan. Fakat çok ilginç bir şey. Şuayb peygamber o kadar net söylüyor ki sanki bugün, sanki bugün. Ya tehdit ederek, tehdit ederek, bak hem de onu söylüyor. Tu'iduna, tehdit ederek. Şimdi bunlar yolun üzerine oturuyorlar. Bu yoldan giderseniz çok kötü olur ha. Kötü olur ha. Oo, öyle bir tehdit var ki Şuayb peygamber oraya gideceğiz. Ha bu da var mı? Bilmiyorum. Ha burada bak bak. Tehditin bir tanesi var burada. Ama o bir tane var ki Hud suresinde Şuayb peygamber dediler ki oraya gideceğim ama söyleyeyim bunu şimdi bir kısmını. Ha bu senin kabilen olmasaydı var ya seni taşlayıp öldürecektik ya. Korkarız ha bu senin ailenden ha. Sülalesi kabadayıymış Şuayb peygamberin. Ağırmış Kureyş kabilesi gibi peygamberimize Kureyşlendi ya. Kimse dokunamadı ona yani. Daha bir bakıma kendi amcaları hariç yani. Kabadayla kapamıyordu ona yani. Kureyş. Buna Şuayb peygamber dediler ki orada. Senin kabilen olmasaydı çoktan sen işini bitirmiştik. Yani adamlar peygamberi bile yaşatmak istemiyor. Böyle bir insanlar. Yani neler söylenmesi gerekiyor da söyleyemiyoruz. Yani ufak bir misal verdim o kadar yani. Şimdi tehdit ederek yolların üzerine her yolun üzerine oturmayın. Her yolun üzerine oturlar. Bir külli. Her yol. Yani nereden gidiliyorsa Allah'a oraya oturuyor. Engel. Ve tesuddûne an sebîlillâhi men âmene bih. Ve Allah'ın yolunu da engellemeyin. Yani niye engelliyorsunuz bu yolu? Bu sadde fiili çok ilginç bir kelimedir arkadaşlar. Bunu bir ara söylemiştim size. Epey oluyor bir 4-5 ay oluyor. Ben bazı şeyleri hiç unutmam. Ama bir daha söylemekte yarar. Çünkü unutmuşsunuzdur, yeni gelenler var filan filan filan. Bu sadde fiili aslında engellemektir. Fakat bu sadde fiilinin öyle bir anlamı daha var ki hiç bununla bir alakası yok gibi gözüküyor. İrin demektir. İrin, irin. İrin, irin. Evet. Bak şimdi İbrahim suresinde Allahu Teala buna tam açtım orası geldi bak. İrin manası veriyor. Bak, bak, bak, bak, bak. Şimdi min verâihi cehennemu. O azabın arkasında cehennem vardır. Ve yuska sulanırlar. O kafirler o cehennemde min ma'in su ile sadidin irin suyu ile irin vay vay vay ve Kur'an'da tek irin suyu yani özgürlükleri inanç özgürlüğünü ibadet özgürlüğünü engellemek irin işidir irin çıban çıban vücutta çıban engelliyor sıhhati ağrıyor sancım var senin mutluluğunu engelliyor işte onun için Allah'ın yolunu engellemek de böyle bir irin bir çıban işidir. Vay! Ha. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de kavramlar şimdi bak orayı hatırlamasam buna mana vermek biraz zor bir iş. Yani verirsin mana engellemek manası verirsin ama bu manadan insanın vücudundaki kanın dolaşımını, sıhhatini, bedenini engelliyor çıban. Niye? Onun içinde irin var çünkü. O irin artık o kan irine dönüşmüş artık. O kan değil, vücuda zarar veriyor. Sen de Allah'ın yolu üzerine oturmakla toplumun vücuduna irin oldun sen. Çıban oldun sen. Ah bayraktar şu gönlündekileri bir konuşsan. Konuşamıyorum. Nasıl ilimdir? Muhteşem. O kelime, o İbrahim suresindeki kelime ve yuska min ma'in sadidin sadde fiilinden getiriyor. Hani Ramazan bu Ramazan. Nerede durdu? Gelmedi bu akşam kerata. Terletti ben ha. Bu konu o kadar ağır bir konu ki. Terletti. İlin iş yapıyorlar, ilin. Bizim üniversitenin kapısına hep ilin atın. İlin! Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani kusura bakmayın yani. Bağırmak geliyor işimle ne yapayım ben yani bir şey. Taş değilim ki ben, biraz da ben de etkileniyorum da kendim de etkileniyorum. Ve tebûneha ivaca. Adam diyor ki ha bu yoldan gidersen yuvarlanırsın ha, bu çok eğri büğrü bir yoldu. Bu Allah'ın yolu, doğru yol değildir. Eğri büğrü. Evet. Evet. Eğri büğrü virajlı demek yani. Gidilemez bir yol manasına geliyor. Böyle gösteriyorlar Allah'ın yolunu. Böyle gösteriyorlar. Bu sefer şimdi Şuayb peygamber çare ne? Bu adamları Allah'ın yolunu engellemekten, tehdit etmekten, kötü göstermekten alıkoymak için ne yapmam lazım? Şimdi şeyi, çareyi söylüyor. Çareyi söylüyor Şuayb peygamber. Velkuru, düşünün. Aklınızı kullanın. Hatırlayın. İz küntüm galilen, siz azdınız. Fekek karaküm, sizi çoğalttı. Ezan bitirene kadar bitirelim. Ne yapayım? Vay bitsin. Tabi burada siz azdınız, sizi çoğalttığının anlamı yani nüfusunuz azdı, sizin nüfusunuzu çoğalttı manası gelir burada. Bu mana olduğu gibi ekonomi bakımından siz çok fakirdiniz, azdınız ama sizi çoğalttınız, zengin oldunuz. Neydiniz, ne oldunuz? Bunu düşünün. Bu sefer akla hitap ediyor. Yani düşünün derken o insanların aklına hitap ediyor Şuayb peygamber. Venzuru ve bakın, bir bakın. Gözlem yapın, araştırın. Keyfe, nasılını araştırın. Bilimde nasıl çok önemli. Kâne âgıbetül müfsidin, fesat çıkaranların sonunun ne olduğunu bir araştırın. Yani burada arkadaşlar Şuayb peygamber muhteşem bir determinizm kanununa işaret. Nedir hocam determinizm? Ne? Doğru konuşsana. Diyebilirsiniz. Şimdi açıklayayım onu size. Aynı şartlar altında aynı sebepler aynı neticeyi doğurur. Buna biz felsefede determinizm deriz. Sosyoloji kanunları bunun üzerine cereyan eder. Yani aynı olaylar aynı şartlar altında aynı neticeyi doğurur. Bu olaylar hangi asırda olsa olsun fark etmez. Bir determinizmdir. Bu bir kader. Sosyolojik kaderdir. Allah'ın kanunudur. Yani fesat çıkarırsan Şuayb peygamber döneminde de fesat çıkaranlar ceza gördü. Şimdi de çıkarırsan aynı cezayı görür. Değişen bir şey yok. Buna bilim dilinde, sosyoloji biliminde determinizm derim. Ama aslında bunu felsefe öğretir bize. Ama bu Kur'an bununla dolu. Bu kafayla tefsiri yaparken bunları bildiğim için bakıyorum ki Allah hep öyle anlatıyor. Diyor ki şunu yaparsanız aynı netice başınıza gelir. Aynı ceza başınıza gelir. İşte burada da Şuayb peygamber diyor ki onlara fesat çıkaranların sonucu neyse sizin başınızda o gelecek. Ha determinizm vardır burada diyor. Ha anlattım size determinizmi, pişirdim ağzınıza koydum yutun ona. Onu yutacak ben değilim, bana yutturacak da ben değilim. Ha Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlıyor. Doğru anlatan ve doğru yaşayan kullarından eylesin. El Fatiha.